ما هم دستور د کاروان سره مزل کړی دی بسر په بیا می خپل نفس ته اجل کړی دی ما هم دستور د کاروان سره مزل کړی دی بسر په بیا می خپل نفس ته اجل کړی دی شر درمی چې جنازی تا باورا گان می پا شر درمی دتن پوینو می لباس لکا دا گول کڑی دی دسر پا بیا می خپل نفس تا اجل کڑی دی دتن پوینو می لباس لکا دا گول کڑی دی دسر پا بیا می خپل نفس تا اجل کڑی دی ما هم دستور د کاروان سره مزل کړی دی دسر په بیا می خپل نفس ته اجل کړی دی ګیلا زن کړم په محشر لا کافرانو څخه ګیلا زن کړم په محشر لا کافرانو څخه خدای تا بوایا ما چې جنگ را سرا خپل کړی دی د سر په بیا می خپل نفس ته اجل کړی دی خدای تا بوایا ما چې جنگ را سرا خپل کړی دی د سر په بیا می خپل نفس ته اجل کړی دی ما هم دستور د کاروان سره مزل کړی دی د سر په بیا می خپل نفس ته اجل کړی دی څنګه رستا د زیګ کړي تشبیه داسې کوم څنګه رستا د زیګ کړي تشبیه داسې کوم لکا چې خوب می خاده هوري پسنګل کړی دی د سر په بیا می خپل نفس ته اجل کړی دی لکا چې خوب می خاده هوري پسنګل کړی دی د سر په بیا می خپل نفس ته اجل کړی دی ما هم دستور د کاروان سره مزل کړی دی د سر په بیا می خپل نفس ته اجل کړی دی دا بکړی پاتې پرګنو ته بیا تاریخ ثابتا دا بکړی پاتې پرګنو ته بیا تاریخ ثابتا چې چا خرڅ کړی دی او چا نن په کابل کړی دی د سر په بیا می خپل نفس ته اجل کړی دی چې چا خرڅ کړی دی او چا نن په کابل کړی دی د سر په بیا می خپل نفس ته اجل کړی دی ما هم دستور د کاروان سره مزل کړی دی د سر په بیا می خپل نفس ته اجل کړی دی هم در تړیا هغه خلک د بخنې ندی هم در تړیا هغه خلک د بخنې ندی چاچی د غر په درشلونو کې غبل کړی دی